projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Pytać się mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wystąpiła o aresztowanie mężczyzn podejrzanych o dywersję na kolei. Zawieszenie dyrektora krakowskiego liceum nr 44. W szkole zacznie się też kontrola kuratorium. W powietrzu w Zgierzu wykryto silnie toksyczne związki chemiczne. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zgodnie z zapowiedziami spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Prawdziwi sojusznicy stawiają na współpracę. To działa, odstraszanie to nie slogan, to praca domowa, napisał minister spraw zagranicznych w mediach społecznościowych. Jutro Sikorski weźmie udział w forum Rady do spraw zagranicznych Unii Europejskiej, podczas którego przedstawi sytuację o aktach dywersji na polskiej kolei. Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych o dywersję. Chodzi o uszkodzenie torów i trakcji kolejowej na trasie Warszawa-Lublin w miniony weekend. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że aresztowanie podejrzanych jest konieczne ze względu na ich ucieczkę z kraju, która uniemożliwiła ich zatrzymanie i przeprowadzenie z ich udziałem czynności procesowych, w tym ogłoszenia im zarzutów. Podejrzani uciekli z kraju oraz ukryli się za granicą. Zastosowanie tymczasowego aresztowania jest niezbędne dla wszczęcia poszukiwań listem gończym oraz dla podjęcia dalszych kroków zmierzających do wdrożenia poszukiwań międzynarodowych, w tym europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. Podejrzani o dywersję to obywatele Ukrainy, Aleksander K. i Jewchenii I., którzy działali na zlecenie Rosji. Po tych wydarzeniach premier Tusk ogłosił trzeci stopień alarmowy na kolei, ma obowiązywać do końca lutego przyszłego roku. Prezydent Krakowa zapowiedział zawieszenie w trybie natychmiastowym, a następnie wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dyrektora 44. Liceum Ogólnokształcącego. Według doniesień mediów dyrektor szkoły miał nakazać jednemu z niepełnoletnich uczniów, żeby w czasie zajęć poszedł do fryzjera i obciął włosy. Rodzice nie zostali poinformowani o sytuacji przez szkołę, a zdaniem urzędników dyrektor naraził ucznia na niebezpieczeństwo, mówi Magdalena Mazur, szefowa Wydziału Edukacji w krakowskim magistracie. Naruszenie dotyczy bardzo szerokiego spektrum praw dziecka, praw rodziców. Popatrzenie też na sam efekt tego, czyli ogolenie głowy. No, skojarzenia są jednoznaczne i no, dla mnie jest to sytuacja niewyobrażalna i nie wiem, co by się musiało stać, żeby dziecko odesłać w takiej sytuacji. Kontrolę w 44. Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie rozpoczęło już kuratorium oświaty. Louvre podejmie pilne działania w celu wzmocnienia swojego bezpieczeństwa. Dyrekcja paryskiego muzeum poinformowała o tym podczas przesłuchania przez Komisję Zgromadzenia Narodowego. Dokładnie miesiąc temu w Louvre doszło do bezprecedensowej kradzieży, a od tego czasu ujawniono inne problemy związane z bezpieczeństwem oraz złym stanem technicznym budynku. Włamanie, potem wybryk dwóch TikTokerów, a teraz zamknięcie galerii Kompana z powodu złego stanu belek. Jak to wszystko wytłumaczyć? Pytali deputowani z Komisji do Spraw Kultury. Dyrektorka Louvre broniła się, że gdy objęła stanowisko w 2022 roku, bezpieczeństwo nie było postrzegane jako priorytet. W kolejnych latach się to zmieniało. Niemniej przyznaje się do porażki, jaką stanowi włamanie z 19 października, dodała Laurence Dicard. W ramach pilnych działań podjętych po tym wydarzeniu zapowiedziała powołanie koordynatora do spraw bezpieczeństwa, ustawienie betonowych bloków wokół Louvru od grudnia oraz instalację 100 kamer w salach w ciągu roku. Laurence Dicard zdementowała medialne doniesienia o różnych awariach i błędach pracowników, które miały ułatwić włamanie. Louvre, choć jest największym muzeum na świecie, pozostaje mimo to wrażliwym miejscem, podkreśliła. Los skradzionych klejnotów, wartych niemal 90 milionów euro, pozostaje nieznany. Stefan Folzer, Polskie Radio. Silnie toksyczne związki chemiczne wykryto w powietrzu w Zgierzu. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ujawniła benzen i ksylen, ale nadal nie ustalono, skąd nieprzyjemny zapach wisi nad miastem. Odór najbardziej dawał się we znaki w wakacje. Interweniowali inspektorzy, którzy prowadzili kontrolę od lipca do października. Mieszkańcy wskazywali na intensywne, gryzące i duszące zapachy. Z oczyszczalni, bądź też tam, gdzie są złożone te w poborucie wszystkie odpady. Róg Dąbrowskiego, a Długiej najwięcej tam. Tam akurat mama mieszka, tam często jesteśmy. bardzo doskonalizacji. Ciężko. Doskonalizacji to wszystko to ludzi. Ja myślę, że to właśnie jest wszystko wina Boruty. Tamtego śmieciowiska właśnie na Borucie. We wstępnej kontroli wykazano, że zapachy napływają z okolic oczyszczalni ścieków, chociaż sama oczyszczalnia nie jest ich źródłem. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza jest w Żywcu, zła w Nowym Sączu, Nisku, Skarżysku Kamiennej i Nakle nad Notecią. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry. Prawie 24% prądu pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie, Adam Malecki. Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych na początek. Nie udało się podbić Danii i wygrać na wyjeździe z Alborgiem. Industria Kielce przegrała 27-34 i była to piąta porażka Kielczan w 8 spotkaniu rozgrywek. Kielczanie pozostają na 6 miejscu, Alborg na 2. W siatkarskiej plus lidze trwa 5. kolejka. Jedno zaplanowane na dzisiaj spotkanie zakończyło się już. Bogdanka Luk Lublin pokonała na wyjeździe Jastrzębski Węgiel 3-1. To czwarte zwycięstwo Mistrzów Polski w sezonie, choć po trudniejszym okresie 3 porażek z rzędu. Nagrodę dla najlepszego zawodnika otrzymał rozgrywający lublinian Marcin Komenda. Mieliśmy swoje problemy w poprzednich meczach. Tutaj nam najbardziej zależało na tym, żeby po prostu wywieźć stąd 3 punkty. Zrobiliśmy to. Zwycięzców się nie sądzi, ale oczywiście wiemy, co mamy do poprawy, bo czasem takie babole robiliśmy, że nie przystoi, więc musimy nad tym popracować, musimy się może czasem bardziej skupić, natomiast cieszy wygrana i myślę, że teraz wrócimy na dobrą ścieżkę. Trwa spotkanie w Rzeszowie, gdzie Resowie podejmuje Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy set dla Resowi, w drugim jest 23-14 dla Zaksy. Kończąc wątek siatkarski plus ligi, trenerem Politechniki Częstochowa nie jest już Guillermo Falaska. Powód? 5 porażek w 6 spotkaniach. Drużynę w najbliższym meczu ligowym poprowadzi drugi trener Roberto Cocconi. W boksie dobre informacje z Delhi, gdzie trwają zawody Pucharu Świata. Dwoje Polaków powalczą o złote medale. Do Agaty Kaczmarskiej dołączył Michał Jarliński. W półfinale kategorii do 75 kg wygrał na punkty z reprezentantem gospodarzy Sumitem 3-1. Walkę podsumuje trener Adam Jabłoński, asystent szkoleniowca męskiej reprezentacji. Wiedzieliśmy, jak ten przeciwnik walczy. Widzieliśmy go na rozgrzewce. Ten zawodnik, bijąc przykładowo lewy, prawy, on wypadał troszeczkę na nogę. Także Michał miał go fajnie, mógł go kontrować prawą ręką, lewym sierpem. Także wszystko to chodziło. Przede wszystkim uruchomił nogi i ten zawodnik nie istniał. Jarliński i Kaczmarska w finałach powalczą jutro. I jeszcze koszykówka. W 6. kolejce rozgrywek Pucharu Europy FIBA Anwil Włocławek pokonał na własnym parkiecie Trepce Mitrowica 96-78. Anwil już wcześniej stracił szansę na awans. Pewny gry w kolejnej fazie rozgrywek jest za to Trefl Sopot, który jednak uległ na wyjeździe Kalebowi Tallinn 83-101. Trwa spotkanie startu Lublin na wyjeździe z Mursją. Jak na razie start prowadzi 42-35. Jutro na niebie przejaśnienia, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Zimniej od 0 stopni na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum i na zachodzie, do 9 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl. Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, gdybym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę.

first night together. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can bear this. I'm still holding on, and you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get, only feels much stronger. And I wanna love you longer. Yeah, you still turn the fire on. So if you're feeling lonely, don't. You're the Please Forgive Me w trzech wymiarach gitary to był Brian Adams. I teraz jeszcze jedna płyta z walizeczki na dziś. Ta płyta to zespół Mike and Mechanics. tym czasie, kiedy nadchodzi zima, zawsze jest czas na takie utwory. Silent Running to był zespół Mike and the Mechanics. I teraz sięgam po płytę, której naprawdę dawno nie miałem. Tu podczas spotkań z Państwem. A zespół jest godny i uwielbiany przeze mnie. Nazywa się ZZ Top. Nie mam niestety na płycie koncertowego zapisu tego utworu. Pincushion, zespół ZZ Top. A jest godny i dobrze, że mi się przypomniało o tej płycie, bo mogliśmy sobie wspólnie tego posłuchać.

Art Issue i zespół Red Hot Chili Peppers. Teraz utwór, przed którym mam lekkie opory, dlatego że wiem, że ktoś z moich kolegów tutaj na Myśliwieckiej nie cierpi tego utworu, a ja lubię, kiedy Dude Looks Like a Lady. Trzy wymiary gitary. Dude Looks Like a Lady. To był zespół Aerosmith, oczywiście. Spotkałem na ulicy, czy na bulwarze w Los Angeles Stevena Tylera. No i podszedłem do niego, przywitałem się. Nie powiem, że jakoś mnie poznał, ale się ucieszył i był zainteresowany tym, że jestem z Polski. Wiedział o Polsce tyle, że Solidarność to jest fenomenalne. No i tyle odnośnie zespołu Aerosmith, z którym jestem bardzo mocno sentymentalnie związany, a teraz ktoś, kto już nam niestety nie zagra, ale mamy jego płytę. Gary Moore. Empty Rooms. utwór dla mnie szczególny, dlatego że po kolejnej, już nie pamiętam której, awanturze w Trójce, kiedy niektórzy koledzy zdecydowali się, że opuszczają Myśliwiecką, ten utwór się pojawił i zawsze z tym będzie mi się kojarzył. Przykro, bo utwór jest cudowny i Gary Moore jak zwykle w świetnej formie. No to sięgam po kolejną płytę z walizeczki, to będzie John Lee Hooker. Proszę się wsłuchać, bo w tym utworze gościnnie pojawia się także Carlos Santana. No to proszę bardzo. The Healer, to był John Lee Hooker i gościnnie Carlos Santana. Nie mogę się opamiętać, kiedy słyszę gitarę Carlosa. No i co? I już tak powoli będziemy się z Państwem żegnać, życząc dobrej nocy i mając nadzieję, że nie znudziłem Państwa do końca. Będzie jeszcze akcent polski, to będzie kochana Martyna Jakubowicz. We'll be right back.

Słuchaj ludu! Blikosław Internetowy polski standard płatności w internecie wprowadził, by Polacy zakupy wygodnie robić mogli. Zatem dowoli